तो लव है क्या? लव का लफ्ज हर बेहुदा कॉल या बेहुदा काम या बेहुदा चीज के लिए इस्तेमाल होता है। लगा हकीकत में चिड़ियों और चिड़ियों की तरह दूसरे परिंदों के चू चू करने की आवाज को कहते हैं, जो बे इरादा और बे सोचे समझे मुंह से निकलती। तो गोया जब हम इसको आम जबान में इस्तेमाल करते हैं तो माना क्या होगा कि चिड़िया के चहचहाने की तरह किसी चीज का बार बार तस्करा करना, एक तो बात का बेमाना होना और फिर बार बार उसका तस्करा करना, बार बार उसका जिक्र करना, यानी बात इटसेल्फ बेहुदा भी हो, बेकार हो, बेमकसद हो, नाकारा हो, बेमाना हो, जो किसी गिनती शुमार में ना हो, उसके पीछे कोई सोच समझ ना हो, बामकसद ना हो। इसी तरह अगर ये लफ्ज जुमले में लगा अलकल्ब यानी कुत्ते के लिए इस्तेमाल हो तो कुत्ते के भौंकने के मानों में इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मुखालिफीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो प्रोपेगंडा कर रहे थे, आपकी जात पर जो बेकार किस्म की बातें कर रहे थे, उसको सूरत अल-कसस की आयत नंबर 55 में लफ्ज से ताबीर किया गया है, वइज़ा समिउ अल-लग़्व अरदु अन्हु। अब यहाँ लफ्ज क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा, वो क्या था? कोई आपको काहिन कहता, कोई आपको साहिर कहता, कोई मजनून कहता, कोई शायर कहता। तो आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो अलकाबात इस्तेमाल हो रहे थे इनकी हकीकत क्या थी? बेहुदा बातें थी, बेकार, बेमकसद, बेसोचे समझे कही जाती थी, इनकी कुछ हकीकत न थी। और फिर बार बार बेसोचे समझे इआदा भी किया जाता था, बार बार दोहराई भी जाती थी। ऐसी बातों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? कभी जब आपको काहिन कहते थे लोग तो आप बहस में पड़ जाते थे, लोगों से उलझने लगते थे? नहीं। तो ये था लग लगल कल्ब के मानव। अच्छा, कुत्तों का क्या काम होता है? अब उसके अगर असल पे चले जाते हैं ना, असल सीन को देखते हैं, आप अपने काम से जा रहे हैं, तेज तेज जा रहे हैं, इतने में कोई कुत्ता रास्ते में भौंकना शुरू कर देता है आपके, तो आप हैरान होकर देखते हैं कि इसे क्या हुआ है, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा है? और फिर कुत्तों के भौंकने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जवाबी कार्रवाई। किस किस्म की? बाज लोग वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर बच्चे। ना समझ बच्चों का रिएक्शन क्या होता है, जैसी आवाज है कुत्ता निकाल रहा होता है वो भी जवाब में वही कुछ करते हैं। कुछ लोग इंतहाई खौफ ज्यादा होते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुत्ते को क्या होता है फिर? वो भी भागने लगता है। अच्छा, एक तीसरा तरीका क्या होता है कि आप एक पत्थर उठा के कुत्ते की तरफ फेंकते हैं। उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप कुत्ते के शर से इसके बगैर भी बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? जिस चाल से चल रहे थे उसी से चलते जाओ, थोड़ा आगे निकल जाओगे तो भौंकना भूल जाएगा, छोड़ देगा पीछे। यही हल है, यही इलाज है। समझ आई लफ्ज की? यानी लफ्ज का एक माना किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा, बेहुदा बातें, झूठे इल्जामात, बेकार किस्म की गुफ्तगू जिसकी कोई हकीकत ना हो। दीन का काम करने वालों को यहाँ एक बेहतरीन सबक सिखाया जा रहा है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते पे चलोगे, एक बामकसद जिंदगी गुजारोगे, ऐसा जरूर होगा, और तुम्हें क्या करना होगा? एराज बरतना होगा। गोया तुमने सुना ही नहीं, ऐसे लाइल्म बन जाओ गोया पता ही नहीं, गोया कोई चीज तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं। कुत्ते के भौंकने को क्या कहेंगे आप? एक लाह हरकत, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। उसका मशगला यही है, वो आपको छोड़ा किसी और के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि उस बेचारे की जिंदगी में तो कोई मकसद नहीं है ना, सिवाय दूसरों को खौफ ज्यादा करने के, हराश करने के, परेशान करने के। अच्छा अब आप देखें कि जब चिड़ियों का चू चू करना और चिड़ियों का बार बार एक बात को दोहराना, यानी एक ही टोन में बोले चले जाना, इससे क्या बात पता चलती, इसको जरा आप इमेजिन करें। आप पढ़ रहे हैं बैठ के, काम कर रहे हैं बहुत इनहमाक से, इस समय एक चिड़िया आकर आपकी खिड़की के ऊपर बैठ जाती, चू चू चू चू चू, आप कहते हैं क्या मुसीबत है ये, तो सोचते हैं अच्छा खुद ही उड़ जाएगी, फिर काम शुरू करते, फिर वो चू चू चू शुरू कर। आजकल बहुत हो रही है ना, क्योंकि वो मौसम बाहर का है तो वो अपने घर बनाने को घूम फिर रही है, कभी किसी चीज में आग घुसती है, कभी अंदर कभी बाहर, शोर भी मचाती है आम दिनों के निस्बत, तो एक मौसम होता है। इसी तरह इन चिड़ियों जैसा अमल बाज लोग भी करते हैं, मसलन बाजों का मासूम बच्चे, आप काम करने बैठे, अहम तरीन काम है, जिन लोगों के बच्चे छोटे उनको पता होगा, इससे में शैतान एक बच्चे को बहकाता, वो आपके सर पे आके सवार हो जाता है, उस वक्त उसको मुतालबात याद आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, और फिर जिद पकड़ लेता है, पर वही बात दोहराए चले जाता है। अब आप क्या करेंगे, मारेंगे उसको? जिनके भी छोटे बच्चे, उन सबको पता होगा, वो समझ रहे होंगे मेरी बात, क्या करेंगे उनके साथ? अब वो तो बच्चा है, बेसमझ है ना, ना समझ है, इसलिए इस तरह कर रहा है। आप उसे डांट नहीं सकते, आप उसको मार नहीं सकते, इग्नोर करेंगे, उसका ध्यान किसी और चीज में लगा देंगे, या उसके वो जो कुछ कह रहा है थोड़ा सा सुन लेंगे। आमतौर पर माए इसी तरह ही बच्चों के साथ काम चलाती, क्योंकि बच्चे एक चीज से हटते हैं, दूसरी दूसरे से हटते हैं कि तीसरी बात उनके जहन में बैठ जाएगी, क्योंकि अभी उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, कोई मशक्कत वाला काम नहीं, पारर है। और खुसूसन वो एज बच्चों की कि जिसमें वो कुछ समझदार होते हैं और अभी ज्यादा नासमझ होते हैं, उसमें वो ज्यादा इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि अब उनमें एनर्जी भी आ रही है, उनको हर वक्त की मसरूफियत चाहिए, जब नहीं है तो फिर सारा कुछ वो आप ही को सताने में अपनी सब चीजें आती। इस एज में माएं बहुत परेशान होती है, हमारे बच्चे बहुत हाइपर हो गए हैं, बहुत शरारतें करते हैं, और उसको एक नफसियाती मसला भी बाजू का समझती है। हालांकि क्या है ये, वो अपनी फितरत से मजबूर है, अभी ना समझ। अच्छा ऐसी ना समझी बाज बड़े भी करते हैं। हमने देखा होगा कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बड़े बूढ़े, वो क्या करते हैं, बाजू का कोई ना समझी की बात ले लेते, दोहराए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, फिर वही कहेंगे, फिर वही कहेंगे। अब आप उनको चीख चिल्ला के कहेंगे अम्मा चुप करे मैं काम कर रही हूँ, कई लोग इसी तरह करते हैं ना बुजुर्गों के सामने, इरिटेट हो जाते हैं, नहीं उनके साथ भी किस तरह डील करेंगे आप, बच्चों की तरह। इसी तरह बाज लोग ना बच्चे होते हैं ना बूढ़े होते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है या सतह है अकल की या समझ की या शऊर की, वो बच्चों की सतह है, ना समझो वाली। खुसूसन वो लोग जिनका लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं, बाज़ुकत आपके नौकर, उन बेचारों के पास कोई तालीम नहीं होती, कोई जिंदगी का मकसद नहीं होता, उनका अकल समझ शऊर ही ऐसा होता है, तो वो क्या करते हैं फिर? एक बात आपको आकर ऐसे बेकार वक्त में कहेंगे कि जब आप ज़हनी तौर पर उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आप उनको थोड़ा सा समझाएंगे, अच्छा जाओ ये कर लो, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे, वही बात फिर करेंगे, ना समझे की बात है ना। अब आप क्या करेंगे उनको, एक लंबा लेक्चर दें? आप दे लें लेक्चर जितने मर्जी, उनको नहीं समझ आनी, क्योंकि उनकी ज़हनी सतह ही इतनी है। एराज बरतेंगे, कोई बात नहीं, उनकी ज़हनी सोच या उनकी हैसियत को समझते हुए। अच्छा कुछ और लोग भी होते हैं जिंदगी में जो पढ़े लिखे भी होते हैं, बच्चे भी नहीं होते, बूढ़े भी नहीं होते, ना समझ भी नहीं होते, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं, जो आज हमारी यूथ की अक्सरियत का हाल है। पढ़ने में उनका दिल नहीं लगता, काम वो नहीं करना चाहते, सारा दिन क्या करते हैं? बहुत सी लड़कियां जो कॉलेजेस वगैरह में जाती हैं, सारा दिन इधर गपशप उधर गपशप, एक बात इधर की उधर की उधर की, बेकार की बातें, लंबी लंबी कहानियां, फजूल किस्म की लंबी लंबी गुफ्तगुएं जिसकी कोई असल नहीं, कोई हकीकत नहीं, कुछ नहीं। अगर आप कभी एनालाइज करें उन गुफ्तगुओं को, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। तो भी लफ्ज में आती है, इसको आप गीबत लफ्ज से ना ताबीर करें, गीबत इज डिफरेंट। लग में सिर्फ गीबत नहीं होती, लग में गीबत भी होती है, लग में बदगुमानियां भी होती है, लग में शिकवे भी होते हैं, लग में और भी, यानी बिला जरूरत ऐसे शख्स के पास जाके बातें करना जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तो होता ना कि आपको मसला है, आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो आपको कोई मशवरा दे, किसी एक खास वक्त में करें। कुछ लोग जहनी मरीज होते हैं, तो वो जो उनको मिल जाए वही कहानी सुनाने बैठ जाते हैं। क्या इलाज है उनका, है कोई इलाज? उनको आपसे बेवजह के शिकवे होते हैं, वो खत्म होते ही नहीं। आप उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें, तब भी शिकवे करें। आप उनको छोड़ दें तो तब भी शिकवे करेंगे। सूरत अल-आराफ में एक जगह हमने कुत्ते के बारे में पढ़ा, वहां उसकी जो आदत है या फितरत, वो क्या बताएगी? इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस। तुम उस पर हमला करो तब भी वो क्या करेगा? जबान निकाले रखेगा। और अगर उसे छोड़ दो तब भी जबान निकाले रखेगा, यानी उसने बोलना ही बोलना है। यानी कोई बामकसद बात नहीं, कोई बामकसद सोच नहीं, जहां बैठे फजूल किस्म की गुफ्तगु शुरू कर दी। तो फिर ये जो फजूल गपशप होती है ना, अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां बहुत से लोग इकट्ठे हैं, हर कोई बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, लेकिन किसी की भी गुफ्तगु का कोई खास मौजू नहीं, बस बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, तो अगर आप साउंड करें तो ऐसा लगे कि जैसे चिड़िया चू चू चू चू चू चू चू चू कर रहे हैं। जैसे आमतौर पर हम ऐसी बेकार बेमकसद टाइम पास करने की गपशप, और खसूसी तौर पर वो गपशप आपको मुतासर करे, तो ऐसे में एराज बरतने का हुक्म। अब हम देखते हैं कि कुरान पाक में ये लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। सूरत अल-फुरकान में आता है, वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते, और जब किसी लफ्ज़ चीज पर उनका गुजर होता है तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं। सूरत अल-मोमिनून में अल्लाह ताला कामयाब होने वालों की सिफात बयान करते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वि मुरिदून, और वो लोग जो लग़्व से एराज बरतते हैं। अब आप देखते हैं कि सूरत अल-फुरकान में क्या कहा, मर्रू बिल-लग़्व, गुजर जाते हैं लग्व के पास, किरामन भले तरीके से, शराफत से। सूरत अल-मोमिनून में मुरिदून का लफ्ज आता है। फिर सूरत अल-कसस में وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ। एक तो इससे ये पता चलता है कि लग्व और जूर अलग अलग चीज है। भाई अगर जूर लग्व भी था तो वो फिर अलग से जिक्र क्यों किया गया? इसका मतलब है कि जूर अलग है और लग्व अलग है। फिर इसी तरह सूरत अल-मोमिनून और अल-कसस दोनों जगह पर हमें लग्व से डील करने का तरीका बताया जा रहा है कि लग्व का कोई जवाब नहीं हुआ करता, लग्व से बचने की जरूरत होती है, उसमें इंडल्ज होने से रोका गया है, उसके पास से ऐसे गुजर जाओ गोया तुमने उसको देखा ही ना हो, नोटिस ही नहीं किया हो। सूरत अल-कसस में क्या आता है, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ। और जब बेहूदा बात उनके कान में पड़ती है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं और कह देते हैं कि हमारे आमाल हमारे लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। ये है इलाज, ये है एराज का तरीका कि पीसफुली अलग होना है, उलझना नहीं है, पत्थर नहीं फेंकना, एक कुत्ते के भौंकने से बचने के लिए पत्थर नहीं मारना, सलामुन अलैकुम, तुम कर लो जो करना चाहते हो, मेरी तरफ से तुम्हें ऐसा रवैया नहीं मिलेगा। इसलिए कि ना समझ लोगों से बहस करने का फायदा ही कुछ नहीं। आप घंटा भर भी बहस करेंगे तो वहीं आ खड़े होंगे जहां से आपने शुरू किया। बड़ी अहम बात यहां से ये पता चलती है कि अगर लग्व से एराज करना जरूरी है तो लग्व का इर्तिकाब करना, उसकी कहां से गुंजाइश निकलती है। یہ جو آیات ہم نے پڑھی اس میں لغو سے اجتناب کی بات ہے، لغو کے ارتکاب کی بات نہیں. اب سمجھدار انسان جو ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کے پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں یا کسی چیز کے پاس سے مہذب اور معزز طریقے سے گزرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات، اس کی تو کوئی گنجائش نکلتی نہیں. یعنی اگر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لغو سے بھلے مانسوں کی طرح گزر جاؤ یا اس کو اگنور کر دو، تو پھر یہ تو بات دور کی ہے کہ کوئی شخص خود لغو میں مبتلا ہو، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، انہیں کوئی کام ہوتا ہے، وہ تعمیری سوچ رکھتے ہیں، انہیں اپنی زندگی، اپنے وقت اور اپنے حیثیت کی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے دنیا میں، اس کو اتنے قیمتی وقت کو لغو میں گزار دوں، تو پھر ایسے لوگ لغو کے ارتکاب سے محفوظ رہتے ہیں. رہے وہ لوگ جو حیوانی سطح پہ جیتے ہیں، انسانی نہیں حیوانی سطح پہ. حیوانی سطح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات کی دنیا میں رہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد محض خواہشات کی تکمیل ہوتا ہے، تو ایسے لوگ عموماً لغو کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک نفسانی خواہش ہے نا. لغو کا ارتکاب کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو میٹھے کی کریو ہوتی ہے نا، تو بعض لوگوں کو لغو کی کریو ہوتی ہے. یعنی ایسی خواہش کہ جو انسان کو بے چین کر دے اور جس کے بغیر انسان کا گزارا نہ ہو. شہوت جسے بولتے ہیں، ایڈکشن بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، حیوانی سطح پہ جی رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک طرح سے لت پڑ جاتی ہے، ایک نشہ سا ہو جاتا ہے. کس چیز کا؟ لغو کے ارتکاب کا. پھر وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن جب انسان کا مزاج بدلتا ہے نا، سوچ بدلتی ہے، اندر بدلتا ہے، ٹیسٹ بدلتا ہے، ڈائریکشن یا قبلے تبدیل ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لغو اچھا ہی نہیں لگتا. پھر کوئی اور بھی اس میں پڑا ہوا ہو تو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے اور انسان چھوڑ دیتا ہے، پھر خود بخود اعراض برتنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی چاہیے. اصل بات پتہ کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس وقت کی اور زندگی کی قیمت جانی ہی نہیں. یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس کو ابھی تک ہم نے پہچانا ہی نہیں. یہ کتنا بڑا چانس ہے اس وقت ہمارے پاس جو پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گا. آج کا دن بس آج جو گزر جائے گا، پھر تو آنا نہیں اس میں. تو جس کو اپنے وقت کی قیمت کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کا دل لغویات میں نہیں لگتا. مثلا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی طالب علم کا سویرے امتحان ہو تو وہ شام کو بیٹھ کے دوستوں سے گپ شپ نہیں کر سکتا، وہ لغویات میں مشغول نہیں رہ سکتا کہ اس کا دل نہیں لگے گا لغو میں. کہتا میرا امتحان ہے، میں نہیں کر سکتا، پھر کریں گے. نہیں، ابھی بڑا ٹیسٹ ہے. تو ہم سب کا اس زندگی کے اختتام پر ایک بڑا سخت امتحان ہے، اور پھر اس کا ایک انجام ہے. آپ کو پتا ہے ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہوئے، مسافر ہیں ہم. اصل میں آپ لوگ سفر نہیں کرتے نا، اس لیے سفر کی جو ایک پین ہوتی ہے یا ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کا بھی احساس کم ہوتا ہے. تو ہم دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں، اور مسافر جو بامقصد مسافر ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس بس اتنے گھنٹے ہیں، اتنا وقت ہے، اس میں مجھے اپنا سارا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، جو بھی میں لے کر آیا ہوں، جو بھی مجھے کام کرنا ہے، تو اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا ہوں. ہم چونکہ اس زندگی کا کوئی مقصد سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بے دریغ لٹاتے ہیں اس دولت کو. روپے پیسے کو تو پھر بھی سنبھال لیتے ہیں، لیکن وقت جو روپے پیسے سے بھی قیمتی ہے، اس کو نہیں سنبھالتے. مثلاً ایک کھلاڑی ہے اور اس کو अव्वल आने का शौक है, तो उसके दाएं बाएं कितने भी खूबसूरत नजारे हो, कुछ भी हो, उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं होगी सिवाय दौड़ते रहने में। तो ऐसे ही लोग जो बामकसद जिंदगी गुजारेंगे, जब आखिरत में जाएंगे, तो जिस जन्नत में उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी, जो उनका असल घर है, जहां वो लाइफ की इब्तिदा करेंगे। आपको पता है अभी हम एक टेस्टिंग टाइम में है, जैसे एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में होती है ना, अभी उसकी मार्केटिंग नहीं हुई, तो अभी हम टेस्टिंग फेज में है। मार्केटिंग तो कल हमारी होगी कि हम किस लायक है और क्या हमारी कीमत लगती है और कहाँ हमें पहुंचाना चाहिए। तो बहरहाल जो लोग अपनी जिंदगी को सही इस्तेमाल कर लेंगे, फिर अल्लाह ताला के पास जाकर जो घर उनको मिलेगा उसकी खूबी कुरान पाक में क्या बताई गई है, जन्नत आदन अल्लती वअद अर्रहमान इबादहु बिलगैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया ला यस्मऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दरपर्दा वादा कर रखा है, और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां वो कोई बेहुदा बात न सुनेंगे, क्योंकि उन्हें दिलचस्पी नहीं बेहुदा बातों से, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे, इल्ला सलामा मगर सलाम सुनेंगे। सूरत अल कसस में भी आप देखिए कि लव के ऑपोजिट सलाम आया है, यहां भी आप देख रहे हैं कि जन्नत में लव का ऑपोजिट सलाम बताया गया। अब कुत्ते का भौंकना जो है वो खौफनाक चीज है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, पीस, पुरअमन होना, पुरअमन रहना। तो जन्नत में लोगों को लव सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लव का जो असर होता है ना हमारी जात से, वो हमेशा डिप्रेसिंग होता है। आप जब लव में मुब्तला होते हैं तो नतीजतन जब लव से निकलते हैं तो क्या होता है, आपकी रूह पे एक बोझ होता है, आपका जमीर आपको मलामत करता है, आपके अंदर एक डिप्रेशन की कैफियत आती है, और ये कैफियत उस वक्त ज्यादा शदीद हो जाती है जब आप कुछ बामकसद इंसान होने लगते हैं। आम हालात में भी इंसान का जमीर उसको आगाह करता है, लेकिन जब इंसान थोड़ा मुहतात होकर जिंदगी बसर करने लगता है, अपने आप की, अपने वक्त की कदर कीमत जानने लगता है, तो उस वक्त अगर वो थोड़ी देर के भी लग में मुबतला हो या कोई और उसे छेड़ना चाहे, तो वो उसको ज्यादा महसूस करता है कि ये मेरा काम नहीं। अब देखिए कि जो काम आप लेके निकले हैं, जो काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इसमें बारहा ऐसा होगा कि लोग आपको लग में उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनके जाल में नहीं फंसना, मोहतात होके निकल जाना है, वरना वो अपना वक्त तो जाया कर ही रहे हैं बेकार बातों में, आपको भी जाया कर देंगे। तो अहले जन्नत को ये बेजारी की बातें, बेकारी की बातें, फजूल गुफ्तगू और इल्जामात से जो दीन के रस्ते पे चलते वक्त आते हैं, उनसे वास्ता नहीं पड़ेगा। ला यस्मऊना फीहा लगवन, वहां वो लग से बचा लिए जाएंगे, इल्ला सलामन, वहां जितने भी लोग उनके आसपास होंगे, उनके साथ होंगे, वो भी पीसफुल लोग होंगे, उनसे वो क्या सुनेंगे, सलाम ही सलाम। लेकिन अफसोस ये कि अभी तक तो हम अपने घरों को जन्नत नहीं बना सके, अपने रहने की जगहों को जन्नत नहीं बना सके, क्योंकि जन्नत वाले तो कसरत से एक दूसरे को सलाम करते होंगे। और आपको पता है कि जन्नत में जाने के लिए क्या नुस्खा बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, खुदा की कसम तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम मोमिन ना हो, तुम मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें वो तरीका ना बता दूं कि जिसके करने से तुम बाहम मोहब्बत करने लगोगे, अफशुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब रवाज दो। लेकिन हम ऐसे बखील, तंग नजर लोग हैं, तंग दिल लोग हैं कि किसी को खुल के सलाम करने में भी हमको मुश्किल होती है, उससे भी बेजार होते हैं, देखेंगे दूसरे को गुजर जाएंगे, सलाम नहीं करेंगे, फिर मोहब्बत की फजा कहाँ होगी। जब मोहब्बत की फजा नहीं होगी, बाहमी एतमाद नहीं होगा, तो अच्छा काम कैसे होगा, दीन तरक्की कहाँ से करेगा। अच्छा, सूरत अत्तूर में जन्नत की सिफत बताई गई, यतनाज़ऊना फीहा कअसन لا لغو فيها ولا تأثيم. جنتی آپس میں جس قسم کی اٹکیلیاں کریں گے اس میں ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے، یعنی کسی نے اپنے لیے بھر کے رکھا ہوگا وہ اٹھا کے پی لیں گے، لیکن کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، ذرا یہاں تو آپ کر کے دیکھیں، وہ آپ کے اوپر تو گرا دیں گے لیکن آپ کو پینے نہیں دیں گے. جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ. اچھا، اس سے ایک اور بات کھل کے سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شراب پی کر انسان جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے وہ بھی لغو ہوتی ہیں. کیونکہ ایک ڈرنک انسان جو گفتگو کرتا ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ بہکی ہوئی، بے مقصد، اس میں کوئی ربط نہیں ہوتا جملوں میں، کوئی سینس نہیں بنتی، کوئی موقع محل کی مناسبت سے نہیں ہوتی. اس سے بھی آپ لغو کو سمجھ سکتے ہیں کہ لغو کس قسم کی گفتگو اور کس قسم کی ایکٹیویٹی کا نام ہے. پھر سورت الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی سلام ہی سلام ہوگی، سلامتی پر مبنی ہوگی. تو گویا جنت لغو سے پاک ہوگی، لیکن کس کے لیے ہے وہ جنت؟ جو آج شعوری طور پر لغو سے کنارہ کشی کرے، تو کل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس لغو کو اس سے دور کر کے اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا کریں گے اور ہر طرف سلامتی ہوگی.